wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 8 kwietnia, jest 16. Porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Apteki, zakłady pracy, stadiony, wszędzie tam będzie można się zaszczepić. Rząd przyspiesza program szczepień. Ukraina ma prawo się bronić, powiedział w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Na linię konfliktu zbrojnego pojechał prezydent Ukrainy. Polskie Radio w czołówce najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych. Wyższe kary za katastrofę w kopalni Halemba. Były dyrektor kopalni Kazimierz D. i były szef działu wentylacji Marek Z. skazani na 2 lata więzienia. To wyrok sądu apelacyjnego w Katowicach. Ponadto sąd skazał byłego naczelnego inżyniera kopalni Jana J. na rok więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Początkowo śledczy wnioskowali o wyższe kary, podkreśla prokurator Tomasz Woźnicki. Myśmy wnosili o karę ostatecznie 8-7 lat pozbawienia wolności. Dla skażonych sąd orzekł kary niższe, ale są to kary bezwzględne, bez zawieszenia. Zapoznamy się z pisemnym uzasadnieniem wyroków, wówczas podejmiemy decyzję co do dalszych losów. Do katastrofy w kopalni Halemba doszło 17 lat temu podczas likwidacji ściany wydobywczej. Zginęło wówczas 23 górników. Jeszcze w tym miesiącu rząd uruchomi nowe formy szczepień. Będzie co najmniej jeden punkt szczepień powszechny w każdym powiecie. Zaszczepić będzie się można m.in. na stadionach, w aptekach, zakładach pracy i punktach drive-thru. O najnowszym kalendarzu szczepień mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. 15 kwietnia uruchomimy pierwszy pilotaż dla punktów drive-thru. 20 kwietnia ruszą pierwsze punkty szczepień powszechnych. 23 kwietnia rozpoczną się szczepienia prowadzone przez indywidualnych ratowników i panie pielęgniarki. W maju rozpoczną się szczepienia w aptekach, a na przełomie maja i czerwca rozpoczną się szczepienia w zakładach pracy. W drugiej połowie kwietnia do Polski dotrze pierwsza partia szczepionek firmy Johnson & Johnson. Ten preparat będzie wykorzystywany do szczepienia osób chorych, które same nie mogą dotrzeć do punktu szczepień. Aktualnie liczba szczepień w Polsce przekroczyła 7 milionów. Mimo panującej pandemii koronawirusa lekarze zwracają uwagę, by nie zapominać o kontroli stanu zdrowia także pod kątem innych chorób. W tym celu Centrum Onkologii w Radomiu uruchamia program profilaktyki raka prostaty. Jak podkreśla dr Jarosław Łyczek, badanie jest proste, bezbolesne i bezpłatne. Po to, żeby było to jak najprostsze, to otwieramy tutaj taką możliwość dla pacjentów w ciągu najbliższych kilku dni, kiedy będzie można przyjść bezpłatnie to badanie krwi zrobić, bo to jest badanie krwi. Każdy pacjent zostanie poinformowany o wyniku badania i w razie konieczności zostanie skierowany na dalszą diagnostykę. Rak prostaty to najczęściej diagnozowany u mężczyzn nowotwór złośliwy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się z żołnierzami na linii konfliktu zbrojnego w Donbasie. Jadę na pozycję eskalacji. Ukraina potrzebuje pokoju i zrobi w tym celu wszystko, napisał prezydent. Sprawa eskalacji napięcia militarnego przez Rosję to główny temat wizyty szefa polskiej dyplomacji na Ukrainie. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak informuje polskie MSZ, ministrowie omówili zagrożenia dla pokoju w Europie wynikające z eskalacji napięcia wzdłuż północnego i wschodniego odcinka granicy Ukrainy i na okupowanym Krymie. Omówiono też kwestie bezpieczeństwa związane z budową gazociągu Nord Stream 2. Ukraina ma prawo się bronić, zaznaczył minister Zbigniew Rau w rozmowie z Dmytrem Kulebą. Z kolei, jak czytamy w komunikacie ukraińskiego MSZ, minister Kuleba zaznaczył, że podczas gdy Rosja zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa dla Ukrainy, Europy i społeczności transatlantyckiej, ważne jest wzmocnienie ukraińsko-polskiego partnerstwa strategicznego. Jak dodał, Polska to długoletni sojusznik i zaufany przyjaciel. Obaj szefowie resortów dyplomacji oddali też cześć pamięci tysięcy ofiar rosyjskiej agresji pod murami Soboru Michajłowskiego. Znajdują się tam zdjęcia ukraińskich żołnierzy poległych od początku konfliktu w Donbasie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Wiceszef administracji prezydenta Władimira Putina ostrzegł, że Rosja będzie zmuszona stanąć w obronie swoich obywateli w Donbasie, zależnie od skali ewentualnego konfliktu. Jak podkreślił Dmitrij Kozak, początek działań bojowych ze strony Kijowa będzie początkiem końca Ukrainy. Polskie Radio w czołówce najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych. Wszystkie anteny publicznego nadawcy w marcu w sumie były cytowane ponad 2000 razy, co daje drugie miejsce wśród stacji radiowych w Polsce po RMF-ie, a przed Radiem Z. W podziale na anteny Polskiego Radia najczęściej cytowane było Polskie Radio 24, a tuż za nim program pierwszy Polskiego Radia. Badanie przeprowadził Instytut Monitorowania Mediów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci. Imelda May i Noel Gallagher. Kwadrans po godzinie 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, jak słyszeliśmy w poprzedniej godzinie od prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Michała Kuczmirowskiego, szczepionek ma być teraz tyle, że wreszcie szczepienia staną się naprawdę masowe. Jak radzą sobie samorządy z organizacją punktów szczepień? Sprawdzamy na przykładzie dwóch miejscowości na Dolnym Śląsku. Piotr Słowiński. Poniedziałek otwieramy masowy punkt szczepień. Dzienna liczba podawanych dawek do 2000. Jest to rewolucyjne działanie, które będzie przewidziane dla mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Dyrektor szpitala w Bolesławcu Kamil Barczyk nie tylko mówi, ale też robi. To znaczy zleca pracę, za które płaci powiat i miasto. 100 tysięcy złotych. Jesteśmy na sali sportowej pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bolesławcu. Mówi starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak. 3 dni temu skończyliśmy prace modernizacyjne i remontowe. Sala została odnowiona, ale nie zaczniemy tym razem rozgrywkami sportowymi, zaczniemy szczepieniami. Będzie to jak taśma w fabryce. Pacjent będzie przechodzić od stanowiska do stanowiska aż do ostatecznego zaszczepienia, mówi prezydent Bolesławca Piotr Roman. Proszę pamiętać, że tu trzeba położyć wykładziny, no to jest przecież sala gimnastyczna. Tutaj stawiane są w tej chwili boksy, 9 boksów, w których będą szczepienia. Po tej stronie będą punkty, w których lekarze będą weryfikować dane zawarte we wcześniej wypełnionym formularzu, a po tej stronie osoby będą po szczepieniu chwilę przebywały, żeby zobaczyć, czy nie ma tam jakiegoś problemu zdrowotnego. Dyrektor szpitala w Bolesławcu Kamil Barczyk będzie musiał znaleźć ludzi do prowadzenia szczepień. Od poniedziałku na rozruch planowane jest szczepienie od 8 do 14, a docelowo od 7 do 19. Planujemy w bardzo szybkim tempie i ta rekrutacja trwa. 50 osób zaangażować w ten punkt szczepień. Inne samorządy też szykują się do szczepień, choć tak zaawansowane jak Bolesławiec nie są. Władze Jeleniej Góry znalazły dziś dwie potencjalne lokalizacje do prowadzenia szczepień na dużą skalę i jak mówi prezydent Jerzy Łużniak, muszą to teraz dobrze zorganizować. Jedziemy do Wałbrzycha obejrzeć, jak to funkcjonuje w Wałbrzychu, zapoznamy się z przygotowaniem. Ważne jest, żebyśmy się szczepili, ważne jest, żebyś było jak najwięcej i ważne jest, żebyśmy to zrobili jak najszybciej. Dlatego też Jelenia Góra włącza się w tę akcję masowych szczepień i mam nadzieję, że tylko te szczepionki będą i mam nadzieję też, że będziemy mieli też kadry. Należy przekonywać wujków, ciocie, siostry, braci, całe rodziny do szczepienia. Skutki uboczne są naprawdę niewielkie do tego, co może ta szczepionka uczynić, a czyni cuda. Chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19, przed respiratorem, przed szpitalem. Chcemy powrotu do normalności, dlatego szczepmy się na dużą skalę, niech stanie się to modne. Żeby było jasne, trzeba dopowiedzieć, że do każdego pacjenta zadzwonią pracownicy szpitala, by sprawdzić, czy będzie się szczepił. Będą do szczepień również namawiać, by nie marnować szczepionek i miejsca w kolejce. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w czerwcu mogą być zaszczepieni wszyscy chętni z powiatu bolesławieckiego. Jeśli bardzo dobrze, to nawet w maju. W tej chwili jest tam zaszczepionych 14 tysięcy na 90 tysięcy mieszkańców. I'll keep on moving along with no time. Yesterdays i Guns N' Roses. 21,5 minuty po godzinie 16. Zostawiamy na chwilę pandemię. Daleko nie uciekniemy, bo ona jeszcze powróci w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki, ale na razie skupmy się na tym, co nas czeka od soboty, bo będą, proszę Państwa, wyższe mandaty za wychodzenie z psem bez smyczy. No takie plotki przynajmniej krążą wśród właścicieli czworonogów. Czy to prawda? No rzeczywiście, od soboty zmienia się kodeks wykroczeń, jednak czy to znaczy, że pies od teraz, czy od soboty, będzie mógł spacerować wyłącznie na smyczy? Sprawdzała to dla nas Martyna Masztalesz. Wśród właścicieli psów na spacerach powtarza się jak echo plotka, że od soboty psy będzie można wyprowadzać tylko na smyczy, a Straż Miejska będzie wręcz na potęgę kontrolować przestrzeganie nowych przepisów. Wiele osób jest oburzonych tą informacją. Pies, myślę, że potrzebuje takiego miejsca, żeby się wybiegać i oczywiście rozumiem, że dla bezpieczeństwa i psa i innych osób czasami trzeba go zapiąć na smycz, ale no wydaje mi się, że nie wszędzie, no jest to absurdalne absolutnie. Uspokajamy, w kwestii przepisów nic się nie zmieni, mówi Marek Anioł, rzecznik Krakowskiej Straży Miejskiej. Tak naprawdę zmienia się tylko wysokość mandatów. Do tej pory artykuł 77 kodeksu wykroczeń, za całość wykroczeń można było nakładać mandaty karne od 50 do 250 zł. Teraz nastąpił pewien podział, mianowicie w tym artykule jest paragraf drugi, który mówi, że jeśli właściciel psa na przykład nie utrzymuje go w odpowiedni sposób, nie sprawuje nad nim nadzoru opieki właściwej, tej zgodnej z przepisami i to zachowanie psa na przykład zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu innych osób, to tutaj strażnik miejski czy policjant może nałożyć karny mandat w wysokości 500 zł. Było 250, będzie 500 zł. To ta zasadnicza zmiana, która wejdzie w życie w najbliższą sobotę. Co jeszcze się zmieni? Jak mówi dr Wojciech Górowski z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, urosną także górne stawki mandatów za inne wykroczenia. Sprawa dotyczy głównie bałaganu. Niewykonywanie obowiązku utrzymania czystości na nieruchomości, czyli jak na bałaganie, ale uwaga, to jest związane właśnie z COVID-em, czyli jak dostanę jakieś polecenie z sanepidła i tak mam bałagan na nieruchomości. Albo tak samo jak jest w samochodzie, w środku transportu, jak jest przewoźnik, po prostu ma brudno w aucie. I to, żeby była jasność znowu, nie zmienia się samo wykroczenie, nie zmienia się sama treść wykroczenia, tylko zmienia się to, że można dostać większy mandat. Podsumowując, Straż Miejska i Policja będą mogły ukarać nas wyższymi mandatami za to, że nasz pies stwarza zagrożenie, za bałagan na posesji, który może zagrażać innym, podobnie za nieporządek w pojeździe przewoźnika, ale także za bałagan w sklepie. A jak uniknąć mandatu? Pilnujmy piesków i sprzątajmy wokół siebie, żeby nikomu nie wchodzić w paradę. Wszystkie nowe mandaty podsumowała dla Państwa Martyna Masztalesz.

Głębią mnie pamięć kaleczy, wypominając najgorsze rzeczy. Podkrążone, zalane oczy, byle jak dzień, tragedia w nocy. Odczytałaś, a nie odpisuję, co się dzieje, jak się czujesz. Na rękach zrobiłaś znak, że coś jest nie tak. Kraksa, kryzys. Najgorsze rzeczy, taki tytuł tego utworu. Za 19,5 minuty, godzina 17, no właśnie. Wspomniałem o tym, że zbyt daleko od pandemii nie uciekniemy, bo ona stała się częścią każdego aspektu naszego życia. Od ponad roku nasze mieszkania stały się zarazem miejscem pracy, wypoczynku, nauki, wychowania dzieci. W natłoku obowiązków, webinariów i palących terminów próbujemy znaleźć jakąś równowagę między pracą, wypoczynkiem, a obowiązkami rodzicielskimi. W takiej sytuacji warto łatwo o coś, co się nazywa wypalenie rodzicielskie. Co zrobić, gdy czujemy takie wyczerpanie i jak poradzić sobie z negatywnymi myślami, to sprawdzała Monika Suszek. Praca zdalna przypomniała o słynnym tacie z BBC. Robert Kelly, profesor nauk politycznych, w 2017 roku wypowiadał się na żywo dla telewizji, gdy nagle do pokoju weszły dzieci. Nagranie zdobyło rzesze fanów i jednocześnie pokazało, że praca w domu do łatwych nie należy. Po roku łączenia obowiązków domowych, jak i zawodowych może prowadzić do permanentnego zmęczenia, mówi psycholog Joanna Węglarz. W obecnych czasach, w czasie pandemii, obserwujemy, że zjawisko wypalenia rodzicielskiego obejmuje coraz większą grupę rodziców, dlatego po prostu rodzice są przeciążeni, jest im trudno i po prostu nie mają energii. Cześć. Początki były o tyle fajne, bo te pierwsze 2 czy 3 tygodnie były super, gdzie można było naprawdę poświęcić się dziecku. Pani Justyna, mama 7-letniego Karola. Teraz organizacja to jest poziom hard. Nawet dzisiaj, jutro wracam do pracy. Syn chodzi do klasy pierwszej, no i nie ma opieki. Jeszcze rano nie wiedziałam, co z tym zrobię. Ja do pracy wrócić muszę. To wszystko jest naprawdę tak na maksa męczące. Niepokojące objawy będą dotyczyły 3 obszarów. Pierwszy obszar jest związany z naszą fizjologią, z fizycznością, z ciałem. To jest takie permanentne zmęczenie. Nie mamy siły, nic nam się nie chce, jesteśmy tacy przytłoczeni. Drugi obszar, takie poczucie tego, że jesteśmy nieskuteczni, nieefektywni jako rodzice, że sobie nie radzimy. Mniej czasu jest. O, dużo mniej czasu jest dostępne. Pan Radek, ojciec 3 dzieci. Dzieci w domu, teraz. No to dzieci w domu, no to już są dodatkowe obowiązki, oprócz twoich obowiązków, które miałeś wcześniej. No, trzeba nakarmić, bo trzeba przypilnować, bo ten chce to, bo ten chce tamto. I to tak leci do godziny, wiesz, 14, dopóki się oni nie rozluźnią. Wtedy ja nie mam czasu, żeby się rozluźnić, bo wtedy ja idę do pracy. Jak zatem radzić sobie, kiedy codzienne obowiązki często przerastają nasze możliwości? pierwsze trzeba nazwać swoje emocje i nie próbować im zaprzeczać, czyli przyznać się do tego, że jest mi ciężko, że jestem przytłoczona, że jestem czasami zła, że mnie to wszystko irytuje, bo to jest zawsze początek. Ale to może być też na przykład nauka odpuszczania, żeby nie robić wszystkiego perfekcyjnie. Czasami rodzicom polecam, żeby zrobili sobie taki jeden dzień, kiedy odpuszczają sobie, kiedy zamawiamy obiad i nie sprzątamy, tylko sobie oglądamy telewizję, bo to jest ważne, żeby po prostu nie być cały czas na 100%. Psycholodzy radzą również, by rodzice powrócili do swojego hobby jeszcze z czasów przedrodzicielskich, tak, by każdego dnia choć pół godziny przeznaczyć na zasłużony relaks. Wypalenie rodzicielskie. O, termin jest nowy, bo i zjawisko nowe. Temat w związku z tym na pewno jeszcze będzie powracał. Dziś zajęła się nim Monika Suszek. Bitterness that burns for the sleeping dogs that lie forever to return, forever to return. Gone but not forgotten, you cut me down just to watch me. Story that you sell for the sleeping dogs that lie, they're alive and well, alive and well. Gone but not forgotten, you cut me down just to watch me. Last word, and that's the last. Dogs to Zach Wild. Zapraszamy do trójki za 12 minut, godzina 17. Śnieg i szron zostały w gniazdach pierwsze bociany, które dotarły do Wielkopolski. Aura w tym roku, trzeba przyznać, dla tych ogłaszających wiosnę ptaków nie jest jakoś łaskawa, no ale zawsze mogą liczyć na pomoc człowieka. I jak sprawdził pod gniezdem Rafał Muniak, bociany o tę pomoc potrafią się upomnieć. Bocian przynosi dzieci, niech tak zostanie. Pod Kiszkowem, gdzie jest kilkadziesiąt bocianich gniazd, ludzie lubią bociany, a bociany lubią ludzi. Jest jeden przypadek na terenie gminy, że bocian przychodzi i puka do drzwi. Mówi ornitolog Bartosz Konkowski. Lenistwa nie lata na łąkę szukać, tylko idzie bezpośrednio do człowieka. Jest już bocian? Jest już od 3 dni, siedzi na gniazdzie. Z dumą mówi pani Daniela, wskazując na gniazdo znajdujące się na jej podwórku. Jak ważny jest bocian tutaj dla was? O, bardzo. Specjalnie chłopaki zrobili gniazdo mu, bo tam był obok sąsiadki na stodole. Stodoła się zarwała i nie było miejsca. 6 lat już będzie, no. I tu macie własnego bociana na podwórku. He. Ale posiadanie własnego bociana to także obowiązki, bo ptak lubi zjeść. Była pora tam, że mu rzucałem o 5 czy o 7, nie? To z zegarkiem na ręce na garażu. Dodaje pan Tadeusz, gospodarz z tej samej wsi. Wczoraj już chyba żar. Czyli mądry ptak. No. No i podobno pukają do was do domu. A to w jedne święta było wielkanocne. W drugi dzień świąt śnieg już był. Przychodzi syn mój, mama, że goście. My, no kto przyjechał? Ja przychodzę, patrzę, a pod oknem bociek. Głodny jak diabli, no dali mu jeść, nie? Ale nauczony. I chyba ten sam przylatuje raczej, bo co przyleci, to już swoje kąty znanie. Fajnie jest bociek. W Łagiewnikach wierzą, że bociany mają jakiś szósty zmysł i potrafią przewidzieć przyszłość. Taką anegdotę panu powiem. 30 lat przed tym miał gniazdo na tej stodole i tego roku, co stodoła się przewróciła, on w tym roku nie zrobił gniazda, tylko poleciał tam na słup. 5 sierpnia stodoła się przewróciła od wiatru. Wiedział bocian? Już od kilku dni mamy bociany, już na gniazdach są. Wyjaśnia ornitolog Bartosz Kronkowski. Wiosna i bociany, jaskółki właśnie powinny budzić te optymistyczne kwestie, które no tej wiosny nie są zbyt dobre. Dlaczego tak dużo tutaj jest bocianów właśnie w gminie Kiszkowo? Przez gminę Kiszkowo na odcinku 15 km mamy rzekę, jakieś pozostałości łąk, jakieś pastwisk, bardziej żyźniejsze pola. No i jest baza pokarmowa, dlatego bociany mają co jeść. I okazuje się, że bociany nie są zbyt wybredne w jedzeniu. I nie tylko jedzą żaby, pisklęta, skowronków, kuropat, mogą bażanty. Czyli nie są takie grzeczne. Są drapieżnikami, które jedzą mięsko, są owadożerne i mięsożerne i nawet jak jakieś świeżo urodzone zające, które są w stanie przełknąć, nawet mogą zjeść małego zająca. Ale jak przystało na dobrze ułożone ptaki, swoich nie tykają, zapewnia pan Tadeusz. Nie. To znaczy się on zachowuje taki dystans, 3 metry powiedzmy, ja przynajmniej, co mogę dojść do niego. Według ludowych tradycji bocianie gniazda w gospodarstwach oznaczały dostatek i płodność. Dlatego do dziś rolnicy, no i ornitolodzy w Wielkopolsce dbają o lęgowiska bocianie i ich mieszkańców, co potwierdził Rafał Muniak. Yeah.